ډیر زیات کوي. حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما در علیګری یو سو اغراض دي او مقاصد دي. یو غرض او مقصد زما در علیګری چې الله تعالی ز تاسو سره علیګری ما بتا دي چې زه د غانو بجانو تاسو زونه آلات مات کړ. انما بعثت لکثر المزامیر. کله سوچو ته چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام در علیګلو غرض لکه څنګه چې بوتان ماتولو د بوتانو نه خلق جدا کړو صلیب ماتولو نو په کې داو چې غانو بجانو دا څومره آلات دي مزامیر دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی زما در اتو مقصد دا لیکدا زما ته وچی او سره جام دا شی کوي پیغمبر دا مقصد خلاف کوي بل اندازو لګوي چې دا بسم الله عظیم ګنای او دا بسم الله ناکار کوي. مثال یو سره بت پرست دی بتان ته بندگی کوي پر او ګورای پیغمبر وی زدی لرا غل انداماتو دا خلق د دینه جدا کوم مدارنګ دغه مزامیرم لیکه دغه آلات چا دي د دې سره دودي دا غانو بجانی دي. لیکن نور خیستن مسلمان اغا میدان کہ ناد پہ پائے کے لئے خوشحالی دی شیطانی کارونہ دی شیطانی مجلسونہ دی. ناول نمبر اللہ تعالیٰ وی دکن کتب اقبل آواز بانے سوٹ دو کو گولشن دو کہتا بیلا رے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ عبداللہ ابن مسعود چھ مراد دا آواز ندل تم دا غڑول سبنا دی بلا سوٹو کہ ترفون کمی سے کو جیدون کمی سے کو پورون کمی سے لارو کسوکی پٹکٹورو ٹانگو کی خپل سوچو گئی چی دا کم زائی دے او پدے بانے با اللہ تعالیٰ سمرد مونگا خفکی جی ہر یہ انسان خپل فیصلہ پا خپل کو دے اور بعضی کسانو کو دمرا ناروا جو اکڑی دی ناروا چی دا ڈیشنے لگولی دی او دے جہان دے مسلمانان تبایا اسباب جو دے پدے بانے نور مسلمانان تبا کے خپل کو خود تبا دے چی دا شیطانی شیراری او بیا خلق و تدا وقت ناکتے در لسو دورسو دو وجو بولی ادی هغه د سولې د سنن خبرې چې په دې کې سي الله دې مسلمانانو ساتي خدا مسلمانان شیطانانو روکه کړی دي او خپل ورداین خاط کړی دي داسې جری دي داسې بیٹه ګول دي چې پای کې مستقل دا شی د نور ته دعوت ورکړي چې راشه لکا نن په کې دادو نن په کې غدي دا هم یو وخت چې راشه ملایکونو په فلانه دي قبر تر کې شی وي لکه ان ته راشه الته ودر ته بیا تی نه شو ته ادی چې کوم کې سي دي په دې په سختي کې سي دي نه دارا روانی دی دا تا زمین ایمان دے مرد برازی برزخت دے یا با میدان دا حشر تے دا اللہ مکہ تا بودری گو دور سننا والا گو مدری گو مدری گو مدری گو اللہ دے دولو تے توفیر دے تو دیر کی دا دیر ناکار گناہ دے سوکی گناہ گرنی نو دا تبایی دا اور باتی پر کسی دی قوال لگتا خدا شیعہ نیشتا یہ خارون و محرون کے قوالی شروع سے اگر سرم دا بلائی دے سیف قوال ہے تناس تر دولو سے دو بجو ناسم سار خریڑے پرو کیا با منگونا دی پادشی تا خبر ہے یہ قوالائی کے دیسو ہی دا سور سر خجے دا سور سر خجر گینا خبر ہے یادو ساتھ ہے خجر ڈنگا ڈنگئی کنا نو تاقا عرص پکی روینا دا مجلس کے ناس بنا جائز دا ناس دا حرام دا مسلمان دا اجازت دا بینس نکی دیتا کنو کنن مسلمان دا اور پا خلا کل کور تا لگو لگو کل بیٹا کنو تا لگو لگو یو زین خدای پاک گندگی ختم کی نبرتا کی او بلا بلا ورد آشیر آلی بلا مرداری دونش زین نمبر خبر ادا کئی چو گورا اللہ تعالیٰ وی زدے خلق سر پا دے معلوم کی شرک شا شرکت دے شیطان پا دے معلوم کی سنگ را دی دے دو مطلب ہوئی یو مطلب تو دا دے چو دا سے خبری خلق تا اخایا شیطان دا سے خبری چستا دا حق خبر و مطابق اگر اس پل معلوم کی دخپل زان دا طرف نتاوئی چی دا حرام دی و دا حلال دی لکہ دا زمانی دی جاہیت چی کم عربو شیطان دورتا دا خبر خولی چی دا سزن استاز پارا حرام دی و دا حلال دی دا خرائے و دا مخرائے نیو خود دخپل طرف نا دا حرمت اور دا علم صلی چی دا قرآن اور حدیث شریعت چی کم حلال دی حرام دی اگر پخپل زائی دی دا زان دا دے بازی سزن جو رئی نداغ مشارکت سشے دے اگر شریکوال دا شیطان دے دی سرپا معلومو کی چی دی دی شیطان اگر خبری منی اور یا تینا دا مانا مراد دا چی دی شیطان پا حکم باندے دا حرام اور دا حلال و تمیز نکی چی دا حرام ما حاصل کو کہ حلال میں حاصل کو اور دیا دا انتیازم نکی چی دا ما پا کم زائی کو لگول مسئلی دو دی تو وقت حصول دا مال کی بوم احتیاط کئی چی دا حرام و نظام بچ کے تو وقت لگول دا مال کی بوم بیا احتیاط کئی چی پا غلط زائی کی درنا یو روپے من دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پا غلط گئی کہ یو کڑے غنم لگے دل یا یو روپے دا دا تبذیر او فضل خرچی دا اللہ بده دیتا پروز دن دا قیامت پر از بانده شیطان دین چل من سر دو کی چه زمین دا مزدورین پر امبانی گڑی وڈی کی دا حلال و دا حرام بیا فرق من نتو او با کاری رو زمین دینا پا دو دی را جمع گلی را جمع من نکلا او بیا چی لگلی نم زینو تنگوری چی دا زید لگول دیو که دا زید لگول ندیو بلکه شیطانی لارو کی دای زیادا خرچ بیا دی دا معلوم خبر او درم اللہ تعالی اور تو ای چیز دای سر پدی اولاد کی شریک شاہ دی گنی مانی گنی کنشم کولی اگا شرکت فی الاولاد سنگ دی یو مانا دادا چستا پر رینا باندی لکسن کو زمانی دی جاہیلیت کی دا قتل دا اولاد مسلو دا دی چا خبری دی شیطان نو دا وجل دا قل اولاد بل دی تاسویلی یو قتل حقیقی دی یو قتل حکمی دی قتل حقیقی دو قسم تاسو کرو یوم قتل حکمی کرو چی دا دینی مسائلونا و دا دین سڑے محروم ساتی یا تیگر کا ام آغا خبر دا دلتا چی زلال شا او شیطان محنت کوئی پا دے خبر باندے یا پا اولاد کو سڑی باندے مڑکی لکا پا زمانے دی جاہلیت کے داو دی وقت ام بازی کم بختان دا سکتا او یا دا قتل حکمی کو چرکا سلے گئے دا مسئلہ معلوم او بیا دا دوی دا پارا دا معاش درائی دا قتل ندی چی حلال دی اور دا حرام دی بس شیطان حتا حکم کنی دے کمان لگانے گئے د دې اولاد د پاره خلک څه څه کوي دا ډاکې کوي قتلونه کوي غلاګانې کوي رشوتونه اخلي سودونه اخلي دا سره پاره کوي د دې خو یو کمی دی هغه په نفس کې دی په دا د څه لپاره دی اخلي په خپله تاسو وګورئ الله تعالی وایي دا به شرکت دی چې شیطان تاسو سره په دې اولاد کې شریک شوی دی چې تاسو په دې ترتیب باندې د دې وړو د پاره د اولاد د پاره کله کله په کې ایمان سره په دې ایمان کې نه لاړ شي منډه وایي دا به شرکت په اولاد دی او بل معنا نه کوي یا شرکت کے اولاد دا دی کہ دے والا شیطانی نمونہ والا کی دی سیبا دا سوک دے دا دل حارس دے دا دل اوزا دے دا منات دے دا فلان دے دا فلان دے چہ دے شیطان کا نمونہ دی آغا نمونہ دے دا پل اولاد دا پارا کی دی دیتا تصویہ شو شرک شرک کی تصویہ ہو دام دے شیطان پن چلکا شیطان ہوئی دام ان کے دا دام ان کے دا دام ان کے بازے کا سام دا پل اولاد نسبت میں اللہ تکی چہ دا مانے چارا کرے دے دام شرک دے دان دی شریکانی دغه شیطان ورته دا خبرې کوي اور یعنی شیطانی نمونه غیر الله ته نسبت کوم کې دا څنګه ټول شیطانی دی او د کې شرکت د شیطان د رجا سره د دوی طرف دی اولاد هغه درې معنا کوي او بل خبر الله تعالی وایي دلا چې ته دوی سره سواده او څه واده وکړي شیطان وادي سي الکه نوجوان اله الکه زندگی ډیره پاتې راته به ته مو قراشی الله داو تعالی داو تعالی کله ورته وایي چې نه جنستانه دوزخ تعلقه که دوزخ کې یو څو ورځې وي بیا به ترې نه روځي دا لاپې ماته شیطان محنت په دغه انسان باندې کوي تاسو ته خپله معلومه ده چې دا جهالت کې په انسان باندې مرګ راشي چې هغه بیا حال دی نه دی مرګ یې قتل لګي د شیطان په دې جادو باندې وکړې دا په دې شیطان مکالمه ده الله تعالی سره الله دې ستاسو دغه طریقې دي زاده به خپل بندگان دې نه خبرو مکان به ځان بچي اور جو زمان سم بندگان دیو اللہ کا ثابت کا قدم دیو رسول اللہ اس کا وصفہ قدم دیو داسی داسی بزرگان بندگان دیو باری دالا چھے شیطان کا آغت سم من انتو نہ کری دی لیکن کل قابل جنی در اس نے باغی بیان کئی بیا اللہ تعالیٰ دخول نعمتوں بیان کے اس دیکھا سرانو تو ہوئی چھے زمان علاوہ دینو رسیزوں بندگی ہو لکھو ہے دی اس تاس انہیں سے تکلیف در کو لشی نئے در بدلو لشی اور نہ تاس اس راحت رسول لشی لیکن راحت فائدہ نہیں رسول تکلیف دنہ نہیں در کو لنے بیا دی گھٹ روٹ تو پسپ رات ہے تاس انہیں دا بندگی کو ہے باقی بیان اللہ تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسقل آیات تاوکو من لی ملائکت ملائکو تا اسجدو تاسو سجدو کا لی آدم طرف دا حضرت آدم علیہ السلام کا یا سروت تاسو خطت کا یا سجد تازین دا پا اغم مکن کے دا جائے جوا یا سجد اللہ تعالیٰ تدا آدم علیہ السلام کو منظر دے چاہ دے دے تابی دے اگر من اللہ پا سجد لگو کو جہت کو زمندہ دے تو جہاد دا و سجدہ اللہ تعالیٰ تا و یاقی مطلع کدا جائز و یاد دن مراد سشے دے اگر صرف سر چٹول دی مکہ تاس کا محویل کہ تازین خلق دیون اگر پدے انداز بانے لکی فس جدو نزو خود سجدہ اکڑا اللہ ابلیس مگر شیطان اکڑا قال اللہ تعالیٰ ہوئی دی ابلیس تجے ہاں قال ہوئی دی ابلیس شیطان سوئے اللہ ورطوئی بل جائے اکری جتاوڑی سجدہ اکڑا اے ورطوئی آس بدو آیا سجدہ اکڑا لمن ہا غزا تا خلق تطوینا چاہدے پیدا کرے دے دخاتونا اې دا خاتونه پیدا کړې ده زه دې ورنه پیدا کړې مې زه دا غنه وره او افضل چې ته مخصوص ته سجده وکړې بیا الله تعالی ورته چې ګوره جواب الله ځکه نور کوي چې ته سوال غلط دی ته سوال غلط دی ترته جواب الله تعالی نور کوي دا هغه سوال جواب دی چې هغه سوال خو صحیح وي کنه چې لکه د مامور څه کار دی چې امیر ورته دا خبرو کې دا کار دا څنګه د مامور اختیار بیا ني او نه مامور د عامر په وړاندې خپل څه نقطه چینی یا منطقي دلایل پیش کولی شي. حکم د الله تعالی دی، لکه دې ته موږ ورچې د آدم علیه السلام څنګه دا حکم درته سوته دی. دې ټولو ته شیطان ملي کتلی خپل راغشي ویشي، الله جواب نور کی دی، جواب دا جد سره سوزای شي هم دی. آلن دا شیطان ورته وایي چې ارا ایت کا ما ته کوئی کته دی، ما په دې خبر هاذ الذی دا هغه سړی دی، هاذ الذی دا هغه کس دی، کرم تعالی چتا عزت ورک دد پما باندې دې دې معزز کو دد دو جناز دې جنت نو وستم. لا ان اخرتنی کا مهلت را کی تما تا اے الله الی یوم القیامه، تر قیامت پوری سما زندگی اوږه کی مهلت را کی. لا احتنکن ذریته نخامها، لا احتنکن زبا ویخ قباتم دا اولاد دوی احتناک دا ویخ ایو شید جڑو نیست ظالم ورطوی لا احتنکن ویخ قباتم ذریته دا اولاد دو دا اولاد ویخ قباتم ویختنی بیوکم فقل قابو کی بیراولا الا قلیلا مگر لک کسان دا حق کسان دی چین نئے بادی لے سلک آلیہم سلطان ستاگر پا غیبان سوسن رسی زمان بازی بندگان دا سی. قال اللہ ورطوی اذهب لا شا فمن تبیا کا اعلان ورته گئی چې څوک تابعداری کوي اسلام منهم دا اولاد آدم علیه الصلوۃ والسلام نا فإن جهنم بشک دوزخ جزاؤکم هغه جزا ستا استاد اتباع دا جزا مو پورا دا بدله پورا دا کامل بدله دا دوزخ. الله تعالی وی سزا به درکوم تعالی محتاج څوک تابعداری کوي واستفسد الله تعالی وی او اوخوایوته من هغه څوک استطاعت منهم چې طاقت لري پاغی باندې د دوی نه د اولاد د آدم علیه السلام چې 50 کا وس رسی. الله تعالی وی زوی غولو پس سره به صوت کا په ډولو په سرنا سره په आवाज کا سره چې هغه ډول اور سرنا دی د کډول سرنا دا هم فسرین وی دا شی ډیر خطرناک دی ذکر کوي سو په الله تعالی وی او په ذکر کوي باندې دا په دل دی محترم د صحیح دین نه بل طرف ته دی صحیح لار پر خو دی او موږ په دې قضب دوم رمایني کې خوراک ساتي عمر ته دا بلاغږي تاسو نه سن مرته دا بلاغږي هغه باز خدوم لري ونی په دې ساعت ټټو کې نه تیمې ځان ته کوي دا یو پکې یو سیکل پورې تړل دی ځکه کې ولا ځای وکای چې ای کې ورمانډه سیکلو نه کولو نه کې چې بل ځای په یادول نه شم ای کې ورمانډه تاسو ساعت ټټري دي کم وخت اوس په ایکسیډنټ وچ مردار دا غځي پروت دی او دا به مړ پروت دی سیکل والا ته ګور دا سې کم وختان خلک دي ګور دا شیطان څومره دې چت کړی. الله تعالی وې زو خو یو کنه دا خلک په واس پر سره غوا دا ډور سرنا دي وعجلب اورا ولت علیہم پدی بندگان زما باندې به خیل کا سوارخ پل سوارو صاحب دو قسم خو جن دي سو سوار دي پاسونو باندې سو په دل دي سرونه مرادن ته کې سو دي هر هغه کس چې دی په سر لای باندې سور شو اور مزل کوي خدا مزل دغه د معصیت او د گناه د پاره وي دا لخر به شیطان دي خلاص. حدیث کرا دي هر هغه کس چې هغه په سر لای کی چرته زی اور دا کم طرف ته کې دی زین او دا د معصیت او د گناه د پاره زی دی ځنه چې عرف له ضرور او د گناه زیت ته تزی په دې سر لای کی روانه صفا خبر دا فهو من جند ابلیس دا لخر به شیطان. اور دارنګي کم کسان چې پیدل یو ځای د گناه ته زی کاغه انسانان دی او کاغه پیریان دی یا زیدا سے او ځای ته چې ال قتل نا سکی نا حق قتل کوي دا غ پیدل لخر دی چا دی شیطان نو دا غ سوار شو چې په گاډو کې کینی او د گناه ځای ته زی او دای پیدل لخر شي چې د گناه ځای ته روان دی یا د چا د وجه د پر روان دی دا د دې شي. او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ہر هغه کس چې بل سړی د گناه طرف ته بلی دې شونه اور لای کی دي دا بلاګانی اور دې کی دي او د گناه طرف ته خلق بلی چې الک راشه پروگرام دې دادی او آغدی فهو من جند ابلیس. عبداللہ ابن عباس وی وکل داعین الی معصیت اللہ فهو من جند ابلیس کم یو سړی چې بل سړی لا نافرمانه طرف ته دعوت اور بلن اور کئی لکتا کم دا دمانو مجلس قائم کی خلق و تلاڑ شی دیشون اور تکی دی ٹی وی کان اور تکی دی اس دانور بلاغانی ہم دی نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام پیغام کئی چی فو من جن دی ابلیس دا غلق کر دی شیطان دی چی اللہ تعالیٰ ہوئی خپل لخ کر راو دا یاد ساتھ ہے خپل سو چکے تم را لے ابو نام دا دا زندگی پتم نلگی او بیا بس پا دیکی او لطف تک بنا گاندی او بالکاندی او کس جنا کئی دی او کسی دیکھی او فان دے گا شیطانی فازو نا دی ٹول کرنے وشارکم اور دار بخیل کا سوارو ورجل کا پیادہ دغه سوارو فوجونو شو او دا پیادہ فوجونو شو کا وشارکم اور دار کی شریک شته د ایسرا فلم علیکم مالونو کې اوس پکم مالونو کې شیطان دې انسان سره شریک دی کله ما اوصيب من حرام کم مال چې په حرام طریقه حاصل شو او اون فی قفی حرام یا اولگی دے پا حرام زائی کے پدی کے دسر شیطان شرک چھے پا حرام دے حاصل کرو یا دے پا حلال حاصل کرو دے پا حرام کے دے اولگو داغ شیر پدی کے شرکت دے چارے تے شیطان نور معنی میں اندر تکڑی وی ول اولاد او شرک شد دی ذرا پا اولاد کے اور ذرا شرک شد یا خود دین مراد اولاد زنا دے تا استقبل معلوم اللہ چې د زنا نه کوم اولاد پیدا شي دا غي نه مست توقع د خیر نه دا غي مزاج داسي وي نو مراد دلته مشارکت فی الاولاد نه همدا مسله چې د دې بلاګانو ترغیب ورته ورغی او بیا دا غي نه تاسې اولاد پیدا کیږي چې دا کنجران دي نه اولاد نه بیا څه کوم کی چې هغه هم تاسې پیدا شي نو سباله با غسیږي یاد وساتئ ځان له طریقې دي د چا د حسن مباشره پای کې څه کلمات دي چې دا انسان دا ټیم کې وي اور د دین الله تعالی دوی له اولاد ورکی نو دوه مسلې یاد ساتي یو په دغه کس د مرګو د بیمارۍ د لیونتوب د بیمارۍ نه الله تعالی بچ کړي چې کلاغه مختصر کلمات دي نو د لیونتوب او د مرګو د بیمارۍ نه په دغه اولاد الله تعالی بچ کړي او دیمه دا خبره ده چې د اغوا د شیطان نه بدی محفوظ وي شیطان دې نشي کوه د شیطان سر به بدی باندې کړي اغه دومره ګران الفاظ نه دي اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فی ما رزقتنا مختصر الفاظ دي او کنه دا غمینو بیا سه په دې په لدا کې سې دي نور کومه دا تصرف خو نه غبن بل شان دا غته دي یاد نه شم کولای اته دیني کی وعدهم او ور سره سو کا وعده ہوتا ما دي ارزو کا نه تمنا کا نه دا ولا ورکو وما يعدهم الشیطان وعده نه کوي دي سره شیطان الا غرور مگر ترو شیطان اغا باطل سی زنا سڑی تا دا سی خیسته کی چی گنی دا حق دی شیطان طولی دا قیامت پر از بانی چی دا کم کسان دا شیطان منی شیطان پسی بلار شی اغا بورتا صفا ہوئی چی ستاسو پفوزو کی ما پڑے چونده ستاسو غوگو تا ما رسی چولی ما صرف اشارہ کری دا سیٹی ما والی دا گھٹ شوی تی من دتا والی فلا تلومونی ولا انفسکم ما ملا مدکا چی کڑی بیم تاسو دا شیطان په داسه موقع باندې به موږ دا جواب ورکړي ان نو په سکون نه دي ان عبادی پتا کی سره خاص بندگان زما الله تعالی وي ليس لك عليهم نشته استا په غیبان سلطان ان سوز د گمراه کولو طاقت تی نه رسید گمراه کولو زما بندگان ته شکر وکړو وکفا بی ربک او کافی دی رب ستا وکیلا حافظ او نگران دچا د خپل بندگانو دا الله تعالی په حفاظت کې چې کوم انسان وي شیطان هغه سره نشکو ربکم دا دلائل د وحدانیت بیان شدا خود شیطان مکالمو ظالم مخا مخلات دا وی الله عزت ودا کوي زم ما چې کوم بندگان نیمون ته وي چې دې ما پیدل فوج پتا سورا ولی سورا بدر باندې را ولی دې کې بدر سره شریکيږي دې کې بدر سره شریکيږي در ته بدا وازونه کوي په دې باندې بخلق و بازورن کې جمع کوي تاسو ته ځان ساتي ربکم رب تاسو الذی حغزات یوزلی لکم الفلکا چې چلوي تاسو د پاره بیړې فل بحرې په دریاګونو کې دیڑائی دی کشتائی دی جازونا دی غٹ دی وارو دی تا اللہ تعالیٰ کو حکم مانے دا پا دیو گو کی چلی گی او چدا چلی گی سر پارا لیتب تغو من فضلی ہی دی دا پارا چی حاصل اولا ٹوئے تاسو رزق دا اللہ تعالیٰ چکم رزق ستاو دا پارا مقرر دے اکثر تجارتی زیاد دار و مدار پا دی لین باندے دے تا اللہ تعالیٰ وی تا تجارتو نا کوئے دیو پر ریازم نا بلتا زائے بل نا بلتا زائے دا سیزون تاسو پا بے خود دی دا پارا کنے چلے معاش ازباد دی تاسو منڈی وائے انه فتا کی سردا اللہ تعالی کا نبی کوم رحیم دے پتا سبحان مہربانا چې پتا سو بو کې سمندرونو کې تاسو سفر او چکر لګو زجر کې اوس دی وا اذا مسکم درو کله جو رسیتا ست تکلیف هل باندې پدې دریا کې ير پیدا شي چې خدا ور کې کو ګرداونه دي ګرداونه دي یا سلیر علا یا دا چلو شواغه چلو ګل نو بیا هیر شي تاسو نه من هغه خدایان تدعون چې تاسو یې بلای الا یاو مگر دا یو الله سیوا دا الله نه غنور خدای انستا سره لوش هغه خدای نه مکمل هیر شي دیو کې تاسو بیا چې چاته وای الله تعالی ته وای چې په تاسو مشکل کې هغه تاسو خدایان تاسو سره مرسته نه کوي نبی آخر زمانہ کیولی دا غی بندگی کوئے پدی مشکلاتو کی تاسو اللہ تاواز کوئے تاسو تاسو یقین و راقید دا چی دا دی مشکل نبا ما اللہ تعالی و باسی ما سوا زمان دا اللہ نا بل سوک ما تا دین نشیتین اللہ تعالی بیاولی تازہ دی بوتان کسی دولا ہیرشی من حاغ قدائن تدعونا چی تاسو بلے اللہ ایاو سوا دا اللہ نا مانا دار چی ما سوا دا اللہ نا بل مددگار پدی موقس تاسو رکار لیو فلما نجاكم کله چې نجات درکې تاسو ته الله تعالی کو مباسی ال البر اوچتا اوچتا مباسی او تاسو ته دی په نن لاشه اوچتا ورسه اورستم تاسو بیا راز کوه ما خړوې دي چا نه دی ایمان ورولل نه بیا په الله تعالی باندې تاسو ایمان نه ورولې بیا ګور دل ته سمندر کې چې جوالي چې خدای کوم دی وېستو ما سي واستانه د بل چا باندې کې نه کو الله تعالی وی چې ما اوچتا وېسته نجات مدار کړم بیا تاسو لاړی هغه طرف ته مخ مواله وکان الانسان دی انسان کفورا ناشکرا انسان ناشکر دی همیشه لپاره دی الله تعالی د نعمتونو کفران کوي الله تعالی وی اف امنتم آیا به غم ہے تاسو د دې خبرې نه ان یخسف بكم چخته ببوزی په تاسو جانب البرې طرف ته وځي د اوچې دا طرف په در باندې خته بوزی تاسو کوی چې رمنګ د وګو نو وته نو اسمن سره سني کیږي ولې الله تعالی دا نشي کولی د قارون په شان چې د اسمن کتر باندې دلته غرق کیو په دې اوچې کې پخته تلل شي الله تعالی خو په دې قادر دی الله کا څنګه قارون سره کړو او یرسل علیکم یا وری اللہ تعالی پتا سبان دے حاسبن کانی لکا سنچ دلوت علیہ السلام قوم سر اللہ گڑو دادا اللہ تعالی عذاب و غرب کی دل صرف ابو کی نبی اسمان نکانی رازی سلح رازی زلزل رازی چغی رازی اور دارنگی دازمہ کی دقیقہ سے پکا تبانے اور غرب کی گی دا اللہ دا عذاب نو پتا سنگا بے غم شوات ہوئی نشے بے غم کی سم لا تجدو بیا بنو میتاسو لکم دخ بلزان دپارا وکیلا سکمنک ان کے دا عذاب سکمنک ان کے بنی چی دا عذاب ستاسو نبیان لرکی سکم نشتا اما من تم یا پا امنی تاسو یعنی بیغم ایتا دے خبرنا ان یعیدکم فیہی چواپس پا کتاسو اللہ تعالی فیہی دے دریافتا تارتا نخرا یو سلی بیا بیا با تجارت لنس ہے بیا بچتا دا سفر نکو ایتو اس خطاس انکارو کو بیا پسنگ چلی فیرسل علیکم نوبری گی اللہ تعالی پتاسو بانے قاصفا من الریح فیزا ما تا ان کی سلے قاصفی لکی گی حاغت تن دے حوات چہ ہر شے پاغی بانے تو دم میرے کل شے نتا چھ پا کم شی باندے راضی بس پزائے بانے ماتے مراد تے نداز تن دے سلے با اللہ تعالی راولی سمندر کی بمراگیر کی او دا کشتے و جاسون مدر باندے الٹا کی فیغرقکم اللہ تعالی بغر کی تاس ہولی بما کفرتم بسبب دے انکار کن استاسو دا اللہ تعالی نا ورم مخ کی تاسو بیچے اے اللہ ہمون یو تا گرنو چھ باروات انکار موقع دے توحید نے انکار و اللہ غرقا ثم لا تجدو لکم بیا بنو موی تاسو دزان دپارا علینا بینی طبیعا زم په مقابله زمون کې څوک تپوس کو ان کې څوک پستاس تپوس کی طبيعت تپوس کو ان کې څوک شته چې بیا تاسو تپوس زمانو کې دا الله تعالی نه څوک تپوس کوي چې دا غړي دی وړي پورته کولې شي برابرې دي ولقد کرنا بني ادم ترغیب د توحید دی اوس الله تعالی وي ما عزت ورکړې دي بنو ادم ته په تمام مخلوقات کې الله تعالی بنو ادم ته عزت او کرامت ورکړې دي وحملناهم اور دارنګي سوار کړې دي ما دوی فل بر نه پهوچي کې او چې ګوره سورلو ته وګوره تو وڑو کی سیکل نے واخ لے تر جازم کو رو کسی پر بانے زیادہ ٹون پر کرانے اور دارنگی پسے کی والبہرے دا وڑی وڑی ماکوان و بیڑے نے واخ لے تر خط جازم کو رو دا انتظام اللہ ابو کی مکڑے دے پوجے مکڑے دے دا ٹولی دے انسان دا پارا کڑے دے انسان دا راحت دا پارا چا دمرا نعمتون دا اللہ تعالی دی انسان بھی ہم کو فران کر ورزقناہم اور اللہ تعالی وی ورکو منگی تا منت تو عبادت پاک صاف سترے سے زنا چدا انسان دا غی نکر کنے کی طبیعت تا نقرابی گی نا اللہ وی دا ورکو وفضلناهم غروالي ورکڑی دی ما دی انسانانو تا علا کسیرین پڑیرو ممن دا غسیزونو نا خلقنا چی پیدا کری دی ما جماداتو گورے نباتاتو گورے حیواناتو گورے او تا دین علاوہ دی مر ملائکو پوری لارش ہے ملائکو پوری دا زمگا عقیدہ دی چی عوام دا بشرو دا افضل دا عام ملائکو نا دی خکم عوام موتا نا دا غی عوام زان لے مانا دا شرقائی دی بارت تی چی کم صلحات دی امت تی او صلحات دی امت دا عام ملائکونا بہتر دی او خاصان دا خاص ملائکونا بہتر دی خاصان کم دی اول العظم انبیاء دی جبریل نا دی میکائل دی اسرائیل دی اسرافیل نا غیر بہتر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گورا ابراہیم علیہ السلام تو گورا غرض دا دی چھ گورا پا دغا ملائکوم اللہ تعالیٰ تعالیٰ غروالی در کلی جنت کی چھتا ناس دی ملائکہ برازی السلام علیکم تب ورلنزی اغا برازی طالب پیغام راڑی استانا با تبوز کی در سر براش در شکل سیبا دا فضیلت شتا تفضیلہ دیر غروالی اللہ بمار کرنے دے خوچ انسان خوزانو پی جنی کرنے حقیقت یاد کرو چھو امون ملائکو تو اسجدو لی آدم آتا تازی مکہ دا حضرت آدم علیہ السلام فسجدو نو سرخ کتا کدی ملائکو تورو اللہ ابلیس مگر شیطان سرخ کتا نکو قالو وی دی شیطان اسدو آیا سجدو کوم ظلمن اغه چاته خلق وکینا چا دې پیدا کړی دې خورینا قال او بیا ورته ار ایتک الله سره مخامه خبرې کوي ورته وی چې ګورا دا تویني یعنی خبر را کماله دې خبرې حاضر لذی دا آغا سڑے دے کرن تالیا چتا عزت ورکت تا کما باندی لئین آخر تنی کتا محلت راک ماتا الائیو میں قیامت ار قیامت ابل زیدہ اغا دعا مذکور دے لئین تنی کرن ضروریتہو نخام خاویخ بہو باسن دا اولاد دو اللہ قلیلہ مگر لک کسان لک بزمان بشی جپاہی بزمان اسن رسنور بختمون تباکون بے قال اللہ ورطیز حفظہ فمن تبعک منہم سوک جتابی داری کے استاد دوینا فین جہنما بے شک دوزخ جزاؤکم اغا سشے دے اغا زید سزا ستاسو جزا موفورا اغا جزاؤ سزا پورا کاملا کاملا سزا دغا زید دا ستاسو ٹکانا دو دیتا درازے وستفزیز من استطاعتا او اخویوتا من اغا سوک استطاعتا من ہم چی طاقت لارے فدوی باندے بے سوتی کا پاواز کل دو کرنا وعجلب علیہم راولا فدوی باندے بے خیلی کا حقا سوارا چکم ستا فوج دے سوارا تا سمیدا سوک دی چی سوکن معصیت سفر پا سوالو کی دا شو ورجلی کاو پیادا یادم دا غشو وشارکم و شریک شتا دی سرا فلم والے پا مالونو پا اولاد کے وعدهم اور دارنگی وعدہ اور کدوی دے یعنی وعدی ور سرو گا وما یعدهم شیطان وعدی نکی شیطان دے خلق سرا اللہ غرورا مگر دھوکے دا صرف دھوکی دی دے دھوکے وعدی دی دے اگا باطل سڑی تا خیستخ کر رکی ان عبادی بے شک خاص بندگان زمالے سلک علیہ نشتہ استا پا غیبان سلطان طاقت دکم را کولو استا وز دکم را کولو زمان پا خاص بندگانو نرسی وکفا بی ربکا وکافی دی رفستا وکیلا حفاظت کا ان کے دی پاس دی بندگانو قبلو ربکم اللذی اتاوز دلائل دی توحید نی رفستا سو آغا ذات دی یوزی لکم الفلکا چی چلوی استاوز دی خیدی دی پارا بیڑے فیل بحری پدریا بنو کے لیے تب تا غدی دی پارا چی حاصل کیا تاسو من فضل ہی رزق دا اللہ چکم رزق تاسو دی پارا مقرر دی مال و دولت مقرر دی اگر تاسو حاصل کر انہو فدائی سرد اللہ تعالی کانا بکم رحیمہ دی پتا سبانے مہربانا وإذا مسكم الضر قال جو رسیتاو ته تکلیف البر پس کې په هغه وګو کې په سمندرونو او په دریابونو کې نو دل له هیڅ شي تاسو نه منا غو خدایان ته تدعون چې تاسو بل المقد دینا الا یا سیوا د الله تعالی نه ما سیوا د الله تعالی نه بس دل تاسو چې جو هاي الله تعالی هم د دین وباسي فلم ما نجاکم کل چې بچ کی تاسو دې الله تعالی او کوم وباسي لبر وجود اعرستم تاسو بیا مخواړه وای د ایمان او د چانه د توحید نه وکان الانسان دی انسان کفورا نا شکرا افامنتم آیا بیغم و شیطا سردی خبرینا این یخصف بکم چی خکت ببوزی پتا سجان بلبر طرف دی چاد آغا اوچی دوچی طرف بدرمان دغسی خکت ببوزی تاسو سوی جمگو بونووزی دلتا بچو او یرسل علیکم یا بوری پتا سبان حاسبا کانی سم ملا تجدو لکم بیا بنو میتا سل خلزان دا پارا وکیلا سوک حفاظت کا ان کے بچ کا ان کے ددی کانو ددی عذاب انونا اما من تم آیا بیغم ہے تاسو ان یعیدکم چی بیا ببوزی تاسو اللہ تعالی فیہ دی دریابونو تتارا تنوخا یو زلی بیا نو بیا فسکر ہے